Tantum ego sacramentum veneremus enuivi et anticum documentum novos edarritui restet fides supplementum sensum defectui. Zenitori, zenitoque, laudes jubilatio, salus honor virtus quoque, si et benedictio procedenti ab utroque compassi lodati.